بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد دا سورة مدني سورة دي ونزول كي سنور نبي دي او دا سورة محمد نا روس نازل شوه دي ربط دا مخي صدا دي چه مخي سورة هود و سورة يوسف كي دلائل نقليو پا مسألة توحيد نو دې صورت کې بدلایل عقیده بیانې په مسله توحید باندې دیم ربته اداري مخکې صورت کې د پیغمبر صدق او پیغمبر ته تسلی بیان شو نو دلته دا شبهه جوابونه دي چې کوم شبهات پر رسالت باندې واردېږي دغې جوابونه کوي. دیم مخکې دلایله تنبیهات او سنو دلتا دلائل و تنبیحات دوارا ذکر کئی دورنگی مخ کی ویل چه وکا ای من آیتین یمر رونا لیها دیر عقلی دلائل شتا چه دی داغین عبرت ناخلی اللہ توحید تینا معلوم ای دی صورت کی با عقلی دلائل چرے بیان کی بلدہ دا مخ کی صورت پا آخر کی ترغیب و قرآن تا چه ما کان حدیثا یوب تارا ولا تكن تصفيقا الذي دلتا پاول کی ترغیب ورکی قران کریم تا بن را بدلے چې مخ کی سورۃ شروع په صدق د قران کریم د دې سورۃ شروع کوي په صدق د قران کریم باندې ځان یې مخ کی سورۃ کی ول چې شوب رسان په جیل کې لرنا دی واری مسله بیان کړی ده. نو دلته به شپږ دیرشم کې وایي چې نبی علیه السلام په میدان کې د دې مسلې اعلان کړی دی چې نبی علیه السلام قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به شیئا. شپږ دیرشم کې به وایي یوسف علیه السلام دا مسله په جیل کې بیان کړې وه او زموږ پیغمبر میدان کې بیان کړې ده. او دعوه د سورت نو ګورې دې ځای کې بعد شروع هو چې د سورت دعوت اثبات د توحید او دارنګ اثبات د رسالت دا دوه دعوې دي کې اثبات د توحید او اثبات د رسالت. او بعد شروع هو چې سورت دعوت سره رد د شرک په دعا په دلایل خپلې او سره ان دې سورت کې څلور قسمه دلایل بیانېږي پر رد د شرک په دعا باندې. اول قسم دلایل چاہے کہ اللہ خالقیت بیان دے چاہے اللہ خالق دار سزیم کہ بلد یو گخکاتا. او دویم قسم دلائل لعنم سے تعلق لری چاہے اللہ علیم پار سزیم کہ اگر دن دی کہ بہر دی او کو پرو دی او کو پزور دی. نو خالقم یو اللہ دے غیبدانم یو اللہ دے. او درین نمبر اللہ حافظ دار سزیم نو محافظم یو اللہ دے. سلورم اللہ وی متصربم پار سکزیم پرشتی می دی منقاد او ټول مخلوق ما ته دی محتاج. او به دی ټول دلائل سمره به ذکر کی چې لهو دعوت الحق. نو بہرحال صورت کې اثبات د توحید کوي خو پرد د شرک په دعا سره ان رد د شرک په دعا کوي په دلائل عقلی او بانی. او څلور قسمه دلائل ذکر کوي. یو قسم دلائل چې الله د عرش خالق زیم دریم په عرش عالم زیم دریم د عرش حفاظت کوونکی زیمه څلورم په عرش کې واک او تصرف زما چلیږي. نو ار کله چې دا ټول کانه نو لهو دعوت الحق په دې به تفریح وکړي. او به مثال پیش کړي لپاره د مسلې توحید په ولسم آیات کې ولسم آیات کې مثال ذکر کړي چې انزل من السماء ماء فسالت اودیتن. دا غټ مقصد دی دې صورت. نور خو صورت کې خبرې ډېرې دي خو غټ مقصد یې دغه ده چې کوم موږ بیان کړو. د صورت امتیازات څه دي؟ نو یو صورت په دې ممتاز ده چې دې کې تنبیهات ډېر زیات دي. او دویم دې کې مثالونه ډېر دي. یو صورت کې تنبیهات ډېر زیات دي او بل صورت کې مثالونه بیانېږي. تقریبا پنځه مثالونه به بیان شي چې شرک او توحید پرته اشاره کوي. بل دے کے د مومنان و صفات ہم ڈیر بیدے گی تقریباً لس صفات د مومنان و بیدے گی اور سلورم پدے کے ڈیر اعتراضنا رسالت اور رہی جو ابو نے بذی کر کی پینزم دے صورت کے زجر ڈیر دی دا دا صورت امتیاز دے شپگم امتیاز ادارے چدے کے بیان دا غایت اطمینان قلبی کی چھ پر ذکر بانے دڑا اطمینان راضی اطمینان قلبی پسرا دی پزل بار دا اطمینان قلبی پر ذکر راضی چو سن اللہ دین رب مطمئنی او اوم صورت پر دی ممتاز ہے چھپ دے کے تسبیح درا ذکر کی وہ سب الرعد بحمدہ او دارنگ صورت اتم پر دی ممتاز ہے چھپ دے کی مثال مشرک بیانی کباس پن کا پہ الماء لیب لوپا ہو ماہ ہو بار مثال مشرق دپارہ بیرئی داد شرح سری امتیازات نہ ہم امتیاز دام دے چب دے کہ دلائل ڈر پخشتہ ترتیب بین شبری دلائل ترتیب پہ ڈر مزناک دے یہ صورت کی الف لام میم را اللہ پوئی پمانا ردی حروف بانی تلک آیات الکتاب ترغیب دے قرآن تا او سر قرآن بیرئی چھ تلک آیات الکتاب دا آیتون دے کتاب دی یعنی پیغمبر دا زان نوئی بلکہ داد اللہ دے کتاب آیتون بیرئی واللدی او کتابون زنا چلا دے گلے شوی تاستا در امنال حق و غرشتنی دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر د خلقو ایمان راوڑی لیکن اکثر د خلقو ایمان راوڑی مخ کی صورت آخر کے سویرو دغیو سر شپگم کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر مشرکان دی دلتا سوی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر بیمان دی اکثریت دشار دی بیمان و خلقو دی دے کے مرد پا اکثریت و جمہوریت باری کہ جمہوریت پر سروانے گی جمہوریت خصد بیمانی دا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمل ترونها دا اوسع دلائل اپدے شروع شو او دا اول قسم دلائل دی چھ دے کہ اللہ قدرتون بیانی گی اللہ دا خالقیت بیان دے پکی اگر اول دلی کہ اللہ پنجو قدرتون بیانی گی نو اللہ الذی اللہ دا مبتدا او الذی دا اول خبر دے او بے عروس سوئی الذی رفع السماوات بغیر عمد عروس سوئی یدبر الامر دولہ دویم خبر دے او یفصل الآیات دولہ دریم خبر دے نو اللہ اغا ذات دے چسمان دے پورتے کری دی مستوی علی العرش دے نور و سومی تابع کری او یدبر الامر اللہ اغا ذات دے چھر طول کارن مدبر دے او یفصل الآیات اللہ اغا ذات دے چھر اغا تفصیل لشا کئی آیتون کئی آیتون تفصیلا بیانی نو اللہ مبتدا الذی رفع الاول خبر او درست دویم و دریم خبر جڑی گی اللہ اغا دا دیر رفع سماج پر اکید اسماننا بغیر عمرین بغیر دا سنت ترونها ترونها مقصد داری تا سوی نی جستنی و تانشتا نکمون دا اسماننا تا گور جستنی و تانشتا ری زنی دسی مانا کئی بغیر عمرین دا سستنی چی تاسوی بی نی یعنی ستنی شتا ہو تاسوی نی نی اللہ تا پخپل قدرتون ستنی لگوی خومنگی نی نو دو مانا دسیم کئی بغیر عمرین ترونها دے زبان ابن کثیر رحمہ اللہ دا زید ابن عمر ابن لفیل اغا شیرون نقل کری دی شیغی کم دا دی خبر بیان دی چی دا کرن اللہ تعالی کری دی اغوی وانتا اللذی من فضل منن ورحمت باستا الى موسیٰ رسولا منادیا اللہ تا اغا ذاتی چی پخ پخ پزل او رحم دی موسیٰ لسان پیراون تولے گا فقلت له فاز وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا ويتام مسالس انت وجتاو هون الاسلام دار شيء او فراون چې غد الله نه تواغي او باغي دی هغه روبلی. وقولا لو هل انت سويت هذه بلا وتر حتى استقلت كما هي. فراون نه دا تپوس وکړي چې د اسمان نه تا برابر کړي بغیر د میخون نه او دغه نن کې پورته شوي دي ودرېدلي دي. وقولا له هل انت رفعت هذه هل انت سويت هذه آیا دا تا برابر کړي او انت هل انت رفعت هذه د اسمان نه تا بغیر د سون نه ودرولي دي. وقولا لو هل انت سويت وسطها منيرا نظاما جنك الليل هاديا او د دې د امین ستا برابر کړی چې کله د شپې تیاری او د امین زرنا کوي. وقولا لهما یرسل الشمس غدوة فیشبه ما مست من الارض واهیا او سهار ټین کې د انور څوک راخیجی. وقولا لهما انبت الحب فی السرا فیشبه منه العشب یهتز رابیا او د دې ځمکې نه دا دانې څوک راټکوي دا تخمونه پسونه څوک را پیدا کوي. بهرحال دا دا اوس شعرونه دي ابن کثیر را نقل کړي دي خو دې شعرونو کې د دې خبرې بیان دی چې تاسو پیراو نه دا دعوت ورکړئ چې د اسمان بغیر د سنت تا ودرولی د دې دا مینځ تا برابر کړی دی او یا دغه نګې د دې دا مینځ تا روښانه کړی دی په دې کې د انور اوبه ستوري ته چلی او ثم استوى بالله پاک اوچت شو الله د پاس د عرش نه بیا الله اوچت شو. استوا معناګانې مخکې تیر شوی او موږ دا ویلو چې قرآن کې وزه د استوا له عرش بیان راځي مخکې د دې بیان تیر شو سورت اعراف کې دویم سورت یونس کې او دریم دې سورت رعد کې څلور وروسته نور ځایونو کې راځي او د دې نه ښکاره معلومه شوه چې الله تعالی د عرش د پاسه دی او د مخلوق نه غیر دی جدا دی. دا خبره موږ ولې کوو ځکه دې باره کې د خلکو غلط عقیدې او نظریې دي. ځینې خلک دا وایي چې الله د مخلوق نه غیر نه دی الله په اعتبار د ذات سره په هر مکان کې دی لکه الله پاک څنګه چې په اسمانونه کې دغه زموږ سره په ځمکه کې عام دی نو الله په اعتبار د ذات سره په هر مکان کې دی پوه شوی پی. ځینې خلک وایي چې الله تعالی په دا مکان کې دی ځینې داسې خبرې کوي ځینې وایي چې الله تعالی په هر ځای کې دی نو بهرحال د دې د رد دپاره قرآن دا ټکی وایي ثم استوى العرش چې الله په اعتبار د ذات باندې د عرش د پاسه دی علم او قدرت یې هر ځای کې دی. او دې باندې مخکې موږ څه اقوال ذکر کړي وو خو څنګه چې نورو امامانو د اهل سنت والجماعت دا مسله بیان کړي دا نه کوم چې په صوفیه کرامو کې نیکان او بزرگان خلک دي هغې هم دغه مسله په دې انداز بیان کړي لکه شیخ الاسلام الانصاري رحمه الله چې دا د صوفیه کرامو امام دی مشر دی د هرات کې یو ډېر لوی صوفی او لوی عالم تیر شوی شیخ الاسلام الانصاري ورته وایي چې دا ډېر لوی صوفی هم دی د صوفیانو مشر هم دی لوی محدث هم دی او داوه تقریبا یو لاخ او شی مریدانو ډېر لوی عالم وو. پنجشیر شغل دا حالات بیانول چې یو آیت ان الذین سبقوا لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون په دې یو آیت باندې درې سوه اتیا مجلسونه دې کړي وو داسې لوی عالم وو. یو آیت باندې درې سوه اتیا مجلسونه او بیانونه پرې کړي وو. د هغه کتاب دی کتاب الصفات په نوم باندې د لپټاپ کې مکتبه شامله کې مشتمه کتلی وو. نو هغې کې هم دا وایي چې باب اثبات استواء الله علی عرشه فوق السماء السابعه باینا من خلقه من الكتاب والسنه. هغه وایي د قرآن او حدیث موږ دا خبره ثابته وو چې الله د عرش د پاسه مستوي دی د اووم اسمان نه د پاسه دی د مخلوق نه غیر دی. او بیا وایي چې الله په اعتبار د ذات د عرش د پاسه دی هو علمه و قدرته و استماعه و نظره و رحمته په کل مکان. د الله علم قدرت د الله لیدل د الله اورېدل د الله رحمت دا په هر ځای کې دی. په اعتبار د علم و قدرت سره په اعتبار د لیدو اورېدو سره په اعتبار د رحمتونو سره په هر ځای کې دی خو په اعتبار د ذات باندې الله تعالی د عرش د پاسه دی. دانګې د بعضې نورو صوفیه کرام عبارتونه هم را نقل کړي دي. نو ثم استوى دا دریم زی قرآن کی راٹ کی رالی وسخر الشمس والقمر والنجوم والسماء تود روان دی کل یجری دا تود روان دی دین معلومه شو چې نور هم څه کوي حرکت کوي بعد خلک کوئی د نور ذاتی حرکت نشته دا اسمان حرکت کوي نور په ځای ولاړ دی خو د یجری نه دام باندې چې نور هم څه کوي حرکت کوي کل یجری ټول الله روان دی لیاجری مسمن دا نیټې مقرر پورې نیټه مقرر سره دنیا دوران دو پوری بدا نور سومی شریگی چکر بی قیامت قائمیگی دیل رفتار بی ودریگی یو دبیر الامر اللہ تدبیر کئی در طول کارونو مدبیر سوک دی اللہ ری نو بعد خلق مدبیر تبیر گری شیر دی کارونو تدبیر سوکی دهری کئی سوکی تبیتی کئی سو کوئی دا تدبیر قطبان و غوثان کئی نیو دبیر الامر دا طول کانو مدبیر یو اللہ ری یو پاشنات پاسی سرا بیان یلائی تون اللہ لکم در پاس تاسی بیلی قای ربی گو ملاقات در رب سرمان تو کنون یقینو کئی و هو اللذی مد دل ارض و جانتی هر واسی و انحارا دا دویم دلیل عقلی ری او دی دلیل کم دا اللہ دا قدرتون و او دا اللہ دا خالقیت بیان دی او دې دلیل کې نور پنځه قدرتونه به دي پنځه قدرتونه د الله په مخ کې دلیل کې بیان شو او پنځه قدرتونه په دې دلیل کې بیان دي او هو الذي خاص لنا غدد شغل ولزمک غلو دې کې ورواسي غرنا وان هارن او نهرنا وجاء ومن كل ثمرات الارض قسم ميون جعل فيها غرزنا دې کې زوجين استنې جوړې دوا زوجين استنې سم الله بوټي پیدا کړي میوی پیدا کری دی میوو کی دی بوٹو کی اللہ جوڑیں پیدا کری جوڑی سنگ دی جوڑی دار سب دی که نر او خشتا دی بوٹو کی سنگ چی پا انسانان نور حیوانات که نر او خشتا دارنگی دی بوٹو کی همشتا دی دارنگی جوڑی داری چی دی میوو کی دی بوٹو کی سپین او طور پکی او دارنگی خوان کی هم جوڑی زن میوو خوگای سنی تروی په مقدار کې هم جوړی ځینې میوې غټې دي او ځینې وړې دي او په کیفیت کې هم جوړی ځینې میوه یخره او ځینې ګرمه ده نو ګوره الله پکې څه پیدا کړه جو میوې هم الله پیدا کړي او دې میوو کې دا جوړې پیدا کول دا هم د الله کار دی او یو شیلی له نهاره پټوي په شپه باندې نهاره ورسې لره یقین پا دے که خام خواهر دیر دلائل یا قوم دو پارا چیغا پی کر گئی و فی الارض قطاع متجاورا دا دریم دلیل اقلی دے او دے دریم دلیل اقلی که نور دا اللہ دا قدرت پینزه نور خبری گئی پس ما که قطاع تکلی دی متجاوراتون جوخت دی او بلسرا تکلی دی سمان اصا عباد زمکی دی زنی خورنا کی دی دارنگی رنگونو که چرے پرغ دی و جناتون باغون من عنابین انگور نو وزر نو فصل و نخیر نو دارنگی کجور سنوانون جوڑی و غیر سنوان چنی جوڑی سنوان او غیر سنوان جوڑی او غیر جوڑی یا سنوان گوری و غیر سنوان چی غرنگی سنوان چا تا وی چی تانا ست ایوی او تانی تیلیلی و خیجی او غیر سنوان دا منا چه دس ایوه سطح نه ایوه و نخطی نو کرا داشیم که گی چه سطح ایوه و تنی تدیر خطی او کل سطح ایوه و تنیم ایوه نو سنوان جوڑه او یا سنوان گوره غیر سنوان چه جوڑه نی او یا دا چه رنگی یوس قانلای خدا بوله چه ماین واین پی یو قسمو بوباری و نفاق غلو باو فالا باو دین پی لکل مخیو چې ګوري وب یو قسم دی ګوري د زمکه مختلف قسم بوټی کیږي زمکه میوه ده وبم یو دی هوان په یو شان چلیږي نورم په یو شان تلګي والله خوندونه کې ډیر فرق دی دا فرق شاله وسته دا الله راوړي یو زمکه را په یو زمکه یو پټه دی مثلا په دې کې څو قسمه سبزیانې کیږي یا دې کې څو قسمه د میوه بوټی کیږي پټه هم یو دی او بم یو قسم او با دغه کې حالان کې خوندونه کې څومره پرې شکلونه کې پرې نو دا پرخونه کې څوک راول دا پیلنا راولي مثلا دې بوډی کې دا میوه نه وه مثال الوچه ده یا خوبانۍ ده یا مڼه او مانټه ده چې دې دا سوچ وکړي چې دې کې خو دا میوه نه وه دا ګل پکې نه وه پاڼه پکې نه وه الله کې ګلونه را پیدا کړل پاڼې را پیدا کړې میوې را پیدا کړې بیا دې میوې ته دا مختلف شکل چا ورکو په دې کې دا خوږوالی تریوالی چا پیدا کړو الله به دې ته لږ سوچ وکړي چې ځمکه میوه ده اوبه هم یو دی او میوه خوندونو کې الله ډېر فارغ دی موږ غوره کوو بعضې په بعضې نورو فلوکولې په خوراک او په خوندونو کې فیلو کولی اللہ پا خوان کی انہی پیدا لکی قیم دے کی خام خاڑیل نکی دا قوم پارا چی عقل لری وین تاجا پا جبن قول مایدا کننا ترابن پا دے کی رد ارکی منکرین دی قیامت تا منکرین دی قیامت تا اللہ وی چی دید دا غنہ انکار کئی دی قیامت نا چی دا دیر عجیبا خبر دا چی منگ خاوری شو زرہ زرہ شو بے برا پورتا کی گو اللہ وین تاجا پا کتا تعجب کئی د انکار د دی د توحید نه نو په عجبن الله وی تعجب کر دی وینا نه چې ځا کن نه یعنی یو طرف دی د توحید نه انکار کوي بل طرف تر قیامت نه انکار کوي نو د توحید نه انکار د دینه تعجب پکا دی دا د سین نشنا کار کوي نو ځنه کې د قیامت نه انکار کوي نو دینه تعجب پکا دی وین تعجب کړه تعجب کې د انکار د دی د توحید نه نو په عجبن الله وی ډیر عجیبه خبره ده قولون دی او دا وینا چې کړه شو موږ خاوره مو پیدا شنو کیو دا ها کسان چې کوبري کو خپل رب باندې دا کسان ان اغلال تو کو نه با پیغام کین دی په سټونو کې وی ولای کو دا کسان صاحب النار خوندان دی ور دي هم دې پیاد دی ور کې خالدون همیشه وی و یساجونک بسیت قبل الحسنه زجر بسجال العذاب الله ول دې سورونه ور کوي فدید اللہ عذاب دیر زر غواری پیغمبر تبای چی کم عذاب نتا من گیره نو عذاب پا من گراولا ویسا جون که دی زر غواری سانا بیل عذاب بی سیتی عذاب لرا قبل حسنتی امخ کلی ایمان راولو لنا یعنی پا کار خود داو چی دی ایمان راولی دی ایمان در راولو پا زیبانی دی عذاب مخ کی غواری وقد خلط اقصه ترشوی من قبل هم المثولات مخ کی دیون عذابونا المثلات عذابون اغا عذابون چې خلق شرموله و و ان ربک قینا سالف خامخونه به خنه به خلق باندې سره ظلم نه دیونه خلق ظلم کوي گناهونه کوي به مل نه مافي کوي و ان ربک قینا سالف خامخ عذاب لري و یقول الذين كفروا لولا انزل دم زجر دي و ای کافرن ولین را دی ګلکی دو باندې موجه طرف رب ددنه انما انت مجن یقین سی لو ان کی و لكل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو لار خودونه کوي الله یعلم ما تحمل كل انسا د دین روسه د دویم قسم دلایل شروع شو یو دلایل خو مخکې بیان شو پاکه د الله د قدرتونو بیانو او د دې خبرې بیانو چې خالق د عرش یو الله دی د دین روسه د دویم قسم دلایل بیانای چې عالم پاره یو شی باندې الله دی الله د علم نه یو شی نه دی بهر د ځانه په ګډه کې کوم اولاد الله دې نه زه خبرم رحیمونه کوم شی ډېرې او کوم دې نه الله خبرم د پټو ښکار نه که سره په زور خبره کوي که پټه کوي که د شپې پټیږي د ورځې ګرځي دې ټول نه الله خبرم نو په دې درې آیتونو کې د الله تعالی د علمونو بیان دی الله یعلم الله فیما پاسمان چې باری هر ځنه نه ما تغیض الارحام چې کوم یې رحیمونه د میندو او چې زیاته ای د دینه سمره دی کوم شی نه چې د مین د رحمونه کم ای او کم زیاته ای نو باز یو دینه مراد هغه عدد د اولاد دی لکه باز یې ګړه کې یو بچی باز کې دوه او درې پکې سنور پوري نه الله اوس دې نه خبرم چې په دې ګړه کې یو بچی دی یا دوه یا درې مثلا او دویم مقصد داره چې دینه مراد هغه جسد د ولد دی یعنی مقصد داره دمور پا گیره که بچه ره که اغا پوره یو کنیم گره الله وجه تی خبریم درین مقصد داره چه دین مراد اغا مدر ولادت تا چه الله وی دغا ماشون چه دمور پا گیره که ره که دا شپنگ می شپاس پیدا کی یو که اتاو نه هم می شپاس پیدا کی گی نالله وجه تی خبریم نو د دین مراد یا څه شو، یا عدد د اولاد شو، یا جسد د اولاد شو، او یا مدد چا شو د دې اولاد شو. پوه شوی پی الله د دې اسنه زه خبر یم زمانه پټ نه دی. نو ما تغیج را چې کومې رحیمونه د مینداو چې زیاتی او هر یو شی په نیز الله په اندازه باندې د عالم الغیب پورې پټ او ښکاره او بنل کبیر لوی دی. المتعال الله اوچت دی، المتعال اوچت دی. اوچت څه مقصد شو؟ د اسمانو د پاسه دی. دا اصل کې المتعالی دی خو هغې حذف شوه د پاسري د وجې نه، او کثرت د لام پرېښودلی شو چې دا دلاس کوي په حذف د یې باندې. نه المتعالی الله پاک اوچت دی، دلته المتعال راغی. او ځینې ځینو کې څه راځي؟ العلی راځي. نو علی او متعال دا مقصد دی. المتعال الله پاک اوچت دی. دې زمانه حدیث تفاصیل والا و چې دا خبره به نه کوي چې الله په نامکان کې دی، ځکه وایي دا د معتزله او د جهمیه خبره ده. کله کله دا دوی علما هم خطا شي په دې ځای کې، وایي جبریل امین د نبی علیه السلام نه په سیرة المنتهى سپاتې شو او نبی علیه السلام لامکان ته لاړې. پوه شوی پی؟ دا د لامکان تعبیر وایي ښه نه دی. حدیث تفاصیل والا لیکلي چې دا د جهمیه او دا د معتزله عقیده ده. سوا منکم من اسال القرب الابد استاسنا فعلم دلنا کی هغه سوچ پټی خبر لمن جهره بیا سوچ په زور کوي خبرې لرا. یو سړی رو لګی دی او بل په زور په لوډ سپیکر کې لګی دی. الله وی دا ټول زما د علم په اعتبار یو شان دي. دا پټ او ښکاره شي دا د مخلوق په اعتبار دا فرق دی، د الله په اعتبار دا فرق نشته. ومن واسوک چې مستخ مینه وپټېدونکی بلیل د شپې وسالمونتونکی بل نهارې د ورځې. د شپې یو سړی په کوټه کې پټېږي یا ځان په کمبل او بړستن کې رانغاړي، دا هم الله ته معلوم دی. او څوک د ورځې ګرځي، دا هم الله ته معلوم دی. له معقبات من بین یدی من خلفه یحفظونه من امر الله. دغه دریم قسم دلایل شروع شو. اول قسم دلایلو کې د الله د قدرتونو بیان شو، د هر شي خالق یو الله دی. دویم کې د الله د علمونو بیان شو. دغه دریم قسم دلایل شروع شو. دریم قسم دلایلو کې دا مضمون دی چې الله د هر شي حفاظت کوونکی زیمه. له معقبات خاص الله په اختیار کې دي. معقبات اغا وار په وار راتونکي ملائک. من بین یده مخی لده تا وروسته دنه چې ده حفاظت کوي. من امر الله د وجې د امر د الله نه، یعنی څه معنی؟ کوم ملائک چې د انسان د حفاظت دپاره مقرر دي، نو دا ملائک د چا په اختیار کې دي؟ د الله په اختیار کې دي. د دې ملائکو په ذریعه باندې د بنده حفاظت الله تعالی کوي. نو حاصل یې څه شو؟ چې الله د عرش محافظ زیمه. لهو د الله په اختیار کې دي، خاص د الله په اختیار کې دي. معقبات اوار په وار راتلونکي ملائک مخکې وروسته دنه چې دې بنده حفاظت کوي. من امر الله د وجه د امر د الله نه، الله ملائکو ته امر کړی نو دې بنده حفاظت کوي د الله په امر سره. نو د عرش ساتنه کوونکی حفاظت کوونکی یو الله لري. حاصل دا شو. او یحفظونه کې دې ته اشاره ده چې د انسان سره دوه قسمه ملائک وسه. یو هغه ملائک دي چې د بنده حفاظت کوي، او دویم هغه ملائک چې هغه د نیک او بد اعمال لیکي. یو ته د کرامن کاتبینو چې هغه لیکل کوي، او بل دغه حفاظو ملائک دي چې د بنده حفاظت کوي. نو د هر بنده سره شپه ورځ دوه قسمه ملائک ګرځي. یو هغه د لیکلو والا ملائک دي، او بل د حفاظت والا دي. ان الله تعالی فلا یغیر نبد ما بقوم ناشی په قوم باندې تا یغیر تر دې چې بدل کی ما بیا انفسی ما چې دی په نفسونو باندې دی. و اذا را دنا کړه شه را اله دو کې قوم باندې شون باندې پر امر د له نشتا واپس کوون کې غی دره نشتا واپس یې غی دره. و ما له نو بدل من دون ما سم د لمین و اسو مددگار. هو الذی یریکون برق خوفا و طمعا و ینشو سحاب الثقال. دا هم دلیلی عقلی ذکر کوي. او د دې دلیل نو حاصل داره چې هر شي کې واک اختیار تصرف دی او نه شریږي. مخ کے دلیل کی ویل دے دریم نمبر کی چھے عرشی حفاظت اللہ کی نو وہ سوئی پا عرشی کی واک اختیار تصرف دی واللہ چلی گی اکا مثلا برخناگان اللہ را لے گی اسمان کی برخنا کی گی دا اللہ کار دے اوریز را پورتا کی دا اللہ کار دے او دورنگی بے دا باران سر تندرون رازی دام دا اللہ کار دے روس توئی دسمان نظم کے ٹول مخلوق اللہ تصر بسجود دے نہ عرش کی وا کی اختیار تصرف دے و اللہ شریک نہ هو الذی خاص اللہ و دد شیطا سب لکھنا خو پند پا دی رے تمی خو پند دی رے پار خل کوئی دی گرے باران وری کی سامان سوری تا کئی و تو مان د تمی دے پال کا ذمہ دار تا پیدا شی چلا باران بوشو پٹی بخڑوب شی وین شو صاحب سے قلب رکھے لاوری درنو لرا وہ سب اور دو پاک بین رات پرشتہ رات دا دیو پرشتی نم دے اللہ پوری سے مقرر کری ہر وقت اللہ پاک بین خسن سے کر باران ورے گی دو ٹائم کی اللہ پاک ڈیرا بیا لئی ول ملائے کا تو نور ملائی من خی پہ دیر اللہ نا وہ یور شروع سوا کر لے گی اللہ تندرونا اس سوا کرنا تندرون ہم رہے گی پیشو بیا رہا سید تندرون چاچے اللہ وڑے عوام جاد اندھے جگڑے کئی پی اللہ پا دین دا اللہ کی وو شدید المحال اللہ دا سخ قوت والا رے محال طاقت او قوت لہو دعوت الحق دعوت ستجا دا دیمخ کی دلائلو ذکر کئی چی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا را بلن دا حق خاص اللہ لرا بلن حق را دیو اللہ را مدد کول حق دی او دا اللہ نما سوا دا بل شرا بل سری دا باطل دی والذین یدون من دون اللہ سجیب لهم بشین دا اس مثال ذکر کئی دا مشرک دا پارا اللہ وی کم مشرک چی شرک پی دعا کئی دا اللہ نما سوا بل شکر مدد کئی دی مثال دا سرے لکه او سید جدان او بوت الله سره زولای او دا وچ یو بو زما خلی لراشی یو بو زما خلی لراشی نه دا او بل د خلی ته نشی لار سیدلای نه دا نه سره غیر الله نه مدد غواړي نیم دا دین شي کولای ولذین احسن یدون شی را بری دی ما شو دا نه قبر وانه نشکر دی دی شی لک الا کما شکر فیه مگر پشان دا غشی غړون کوي دا خپل ورغول ما یو بوتا نیوب لو اچھا ور سی کی پاہو دخلی تو ما ہوا نہیں دا بھی باد اچھی دن کے تاؤن و ما دعال کافی نہیں دیرا بلد کافران الا فی زلال مگر پتہ بائی کری کافران چھ غیلوان کم مدد غواری دا شرعی دا جڑاو پریاد دا بار دا ٹھول تباری وللہ یشر من فی السماوات والارض طعن و کرہن و جلال بالغدو والاسوال دام دلیل عقلی دے او دے کم دے بیان دے چلا ٹول مخلوق ما تا منقاد دے خاص اللہ تا سجدہ کیا سو چا پاس پانو کی ازمائی کی توان پوخشی و کارنا کو پناہ کو خبالی و دلال دل سوری دے و بلغضی فخد سبائی کی ولا سوال فخد بی گائی کی غدو دا نور دا سبا دا خاتون وارد نور خاتب ورٹیم جی تا غدو وی او اسوال چلے نو دا دا ما زیگر دا ما خان پیم کی وخشی ہوئی تا اسوال ہوئی قل مر رب السماوات والارض ویسوک دے رب دا اسمان نو دزمکی قل اللہ ویچی اللہ پاک دے دلیل اعترافی شو قل ایا پا تخص میں تاسمی ویما سیوان اللہ اولیاء نور مددگاران چی مالکان نیخ پا زان فارد پیدے و نو دزرر ویا برابر دے لندو بینا ایا برابر دے تیارے ورنا ام جوگری گردونی اللہ در شرکا شرکان خلقو شرکی پیدایش کرے کہ خلق قیشتان پیدایش تن نباری پتشان بر خلق واللہوی گرر شرک پیدایش پدی اوباری وی اللہ خالق داری و شیف در اللہ یو دے اغالی باری انزل من السمائی مان پسالت او دیتون در اللہ اس مثال ذکر کئی در پار در بیان در مسئلی در توحید حاصل دا مثال دا دے لکہ سنگ چھ باران وشی نو دا باران سوال دوڑی را پورتشی بے خورو نراوزی او د دې خورنو سیلابونو د پاسه ماران روالي زګونې غنې وزغې روالي دا یو خور سیلاب دی وخت په دوه بیږي او به روستو اخر سیلاب غنې زګونه ماران ارس ختم شي لاندې به صفاو بو پاتې شي او کله دې اوبو کې سراو سپینځر امرازي نو دې مقصد دا رسنه چې قرآن بیان وشي یو ځای کې د حق بیان وشي یو علاقه داسې د مخکې نه په حق نه بیان شوی نول په هغه کې دوړې راپورته شي دوړې صحیح د خلکو پتوي او بیا هغه دغه چې خړه سیلابونه راوځي دا خړه سیلابونه د اکثر د خلکو لښکري او د خړو سیلابونو د پاسه ماران روادي نو کله کله په دې کې ناکاره مریان امي یا مثلا ناکاره حکمرانان یا پکی او بیا دې خړ سیلاب د پاسه غنی او زګونی دا د ناکاره مریانو او د ناکاره حکمرانانو هغه بیان لري او څنګه چې د یو وخته پورې دا خړ سیلاب وبهیږي بیا دا خړ سیلاب دا غنی دغه زګونه د هر څه ختم شي او صفا اوبه پاتې شي نو دارنګې د حق پارسو خلاف اول پاتوی شروع شي بیا لښکرې راوځي بیا دې کې بعد دا مارانی او زګونه او غنی د خلکو دا ناکاره مولیان پکې ناکاره بیانونه پکې د یو وخته پورې دا خړ سیلاب بهیږي خو بیا ختمیږي او صفا اوبه پاتې کیږي نو د یو وخته پورې به دا مشکلات وي خو بیا دا مشکلات ختم شي او صفا اوبه پاتې شي چې د هغې نه عالم چې د استفاده کوي خلک یې پایده اخلي لکه دغه صفا اوبه وي د هغې نه خلک څومره پیدا اخلي نو دارنګه د حق پارو سره بیان هم خلک بیا ډېره پایده اخلي او څنګه چې کله په دې سیلابونو کې سره او سپین زر راځي او هغه ځانه په حسینو ځایونو باندې لګوي نو دغرنګه حالت د چای د حق پارس وي چې نه د خلکو پړونو کې د هغې قدر او احترام به پیدا کړي د خلکو سره مینه محبت پیدا شي نو برحال دا مثال ذکر کوي د پاره د بیان د مسلې د توحید چې یو ځای کې مسله توحید بیان شي نو دغرنګه د هغې سره اول هغه دوړې راپورته شي سیلابونه وي سیلابونه کې زګونه وي ازغي پکې ماران پکې نو دارنګه پتوی شروع شي لښکرې شروع شي په دې کې ناکاره مولیانی ناکاره حکمرانان ناکاره افسرانی او دارنګه د هغې هغه ناکاره بیانونه وي ناکاره پروپیګنډ وي خو د هغې دغه لښکرې یا دغه چې ناکاره بیانونه او په تعداد یو وخته پورې بیا ختمیږي او بیا صفا سوتره ورنې اوبه پاتې شي خلک د هغې نه استفاده کوي نو دارنګه د حق پارو سره بیان هم بیا خلک استفاده کوي او کله د دریا دغه د سیلاب د پاسه ماران رواني هلکانو ته ولاړي په لښتو ماران ویې وژني نو دارنګه مجاهدین برنه پیدا کړي هغه مجاهدین بیا دا بعضې ماران وژني او ختموي او بیا دا کومه مجاهده او قرباني چې وشي نو د دې نه بیا خلک استفاده کوي خلک یې پیدې اخلي خلکو کې د الله دین راشي او دغرنګې د حق پاروسو مثال بیا دغه سونه وګرځي د سونه خلک قدر کوي د هغې نه ښایسته زیورات جوړوي او ځانه هغه د حسینو ځینو د پاسه لګوي او ګرځوي نو دارنګې دا حق پاره شي د خلکو ړونه کې یو قدر او مینه محبت به پیدا شي خلک احترام کوي نو دغه مثال بیان خو حاصل داره حق پاروس ته الله وچې دې ځینو دغونه به نه هیرېږي که یو سړی د حق آواز پورته کړي او حق میدان کې ودرېږي نو د یو وخته پورې دا خړه سیلابونه بهیږي خو دا خړه سیلابونه د یو وخته پورې بیا الله ختموي دا همیشه نه پاتې کیږي نو بهرحال دا د صورت رعد مثال د دې تسلۍ بکې ده چې حق پارس دې حالاتو ته نه ورخطا کیږي یا د خلکو مخالفت یا دشمنی یا د لښکرې جوړول دا د یو وخته پورې دا همیشه نه پاتې کیږي نو انزل الله علی من السماء الاسماء ما يبود را پسارت او دیتون او بای گیاو دیتون اغا کندی خورونا بی قدر یا پخ پر اندازه بانی غط کندی چی غط خور پاکی و بڑیر رازی وڑی که لگی رازی فاحتمال سیلو بار کرا سیلاب زبرن را بین زگو چطا دغا ناکار بیر نی زگ یا وقت پاری بی ختمی گی دا باطل پاروس دا پروپیگن او دا غلط بینونه غلطی پتوی دا دا یه وقت پوری بی ختمی گی و می مودا سن یو خیدونه چه دا ور برای پاقیبانی پی ناری پور که و می مودا سن یو خیدونه چه دا برای پاقیبانی پی ناری پور که پی غاهلیتین پا در تولو دا سی وراتو یا دا سامان زبادون زگ دیمی صفشان داری باری سن چه دیو بور پاس دا زگونه ای نو دا ننگی دا زرگر چه کلا سونا وری کهی نو پاقی بانیم زگ رازی خود داغ زگم بی ختمی گی دا سر زر چه ولی شی نو قیمتی جور شی نو دا ننگی حق پارس خلا چه کلا اطلاعات تیر گی نو داغی نبی آقا ولی شوی سونا جور شی قیمتی جور شی فدالکان دا قنن یدری بلا بیان اللہ حق و باطل نرا پا اما زبادار چه غزگ دی نو پیاسب و جو پانزی غو چه دا زگ دی وقت پوری بی ختمی گی نو دا نگی دا باطل پاروستو چکم محنتی یو کار که دا اللہ رضا نه اخلاص نه نگی بی دا زگ مثالی ختمی گی نش بادی کری و اما ما ین پا اون ناساش پیدر سی خلکو تا کم شج خلکو پیدر سی لکه دا سپا و برنی و بدی او دا دین خلک بیر دیر پیدی اخری دا سونا دین خلک پیدی اخری نو دا دا حق پاروستو اغا محنت ده چه روست بی زیوری سی او خلق دا غینا پیدی اخری پیام کسو وقت رکفی لار دی پر ماکی کذالکم دقن یر غریب اللہ علم سال بانی اللہ مثالن علی لدین پار دا کسانج قبلوالی کلق پر لرد پارا الحسن عدی لخیست بدلالا واللدین و کسان لست ایجیب و لوچ قبلوالی ندیکر اللہ لرا لو ان لم كرشي الى لاش بدل ما كي جميع طول ومستو مثل الذي ما وصل دين نبتدو خما خيرات كي به فدي بان قبلي كي بنا اولئك ذا كسان لهم ذي الرسول حساب بس حساب دي وما واهم الله يجر دي جهنم دي وبئس المهاد اور بر بسردا جهنم اكثر دموك سبحان الله.